o să-l vezi cum pentru tine se stinge azi murind pe cruce. El moare sub păcatul lumii și al tău păcat Iisus îl duce. El moare sub păcatul lumii și al tău păcat Iisus îl duce. Vino să-l vezi cum pentru tine își poartă în chin cununa morții, cum moare pironit pe cruce, iar noi l-am părăsit cu toții. Cum moare pironit pe cruce, iar noi l-am părăsit cu toții. Ascultă cum el cere apă, iar ei au dat oțet cu fiere. Iisus ne dă izvorul vieții, iar noi am dat numai durere. Iisus ne dă izvorul vieții, iar noi am dat numai durere. Mă-nchin în fața ta, Iisuse, te rog acum să-mi dai iertare. Tu pentru multele mi păcate ai suferit să am salvare. Pentru multele mi păcate ai suferit să am salvare. Ai suferit să am salvare.